Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się sobota, 27 grudnia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Znów pożar w budynku mieszkalnym. Tym razem w Krakowie zginęła jedna osoba. Włoch i Ukrainka siedzą w areszcie w Watykanie. Za chwilę powiemy, dlaczego tam trafili, a także o paczkach, które roznoszą drony. Od rana strażacy informowali, że to są najtragiczniejsze święta Bożego Narodzenia od kilku lat. Od środy w 470 pożarach zginęło 14 osób, 30 zostało rannych. W Poznaniu w jednym z mieszkań na parterze wielorodzinnego budynku zginął 8-letni chłopiec. A wieczorem nadeszła informacja o kolejnym tragicznym w skutkach pożarze domu jednorodzinnego w Krakowie. W godzinach wieczornych do straży wpłynęło zgłoszenie o pożarze, do którego doszło przy ulicy Kąpielowej w Krakowie. Do pożaru doszło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po ugaszeniu pożaru podczas przeszukania w środku znaleziono zwłoki 73-letniej kobiety. Na tą chwilę przyczyny tego pożaru nie są znane. Informował Sebastian Woźniak z krakowskiej Straży Pożarnej. Strażacy po raz kolejny apelują, żeby w okresie zimowym zwracać szczególną uwagę na stan urządzeń ogrzewających nasze mieszkania. Bo najczęstszymi przyczynami pożarów są niewłaściwe instalacje albo wady właśnie urządzeń grzewczych, elektrycznych czy gazowych. Bezpiecznie jest także na noc wyłączać lampki na choinkach oraz iluminację zewnętrzną. Dwie osoby znajdują się w areszcie w Watykanie, czekając tam na rozprawę przed sądem. Jedną z nich jest ukraińska aktywistka ruchu Femen, która w pierwszy dzień świąt próbowała wykraść figurkę Dzieciątka Jezus z szopki na placu Świętego Piotra. Drugą jest przedsiębiorca z Triestu, który wszedł przed świętami na dach Bazyliki Świętego Piotra. Relacja Marka Lenerta. Watykański areszt pusty był przez dokładnie dwa lata. 22 grudnia 2012 Benedykt XVI ułaskawił przebywającego tam byłego niewiernego kamerdynera Paolo Gabriele, skazanego na 18 miesięcy więzienia za kradzież poufnych dokumentów. 22 grudnia tego roku osadzono w nim Marcello Di Finizio, który dzień wcześniej wszedł po raz piąty na dach bazyliki, żądając rozmowy z premierem Włoch. Do przedsiębiorcy z Triestu dołączyła w czwartek aktywistka ruchu Femen, która tuż przed orędziem papieża Franciszka z odkrytą piersią wdarła się do szopki na placu i wyniosła z niej figurkę Dzieciątka Jezus. Schwytana natychmiast przez żandarmów, oskarżona została o czyny obsceniczne, kradzież i obrazę uczuć religijnych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Po aferze z amerykańskim filmem o zamachu na dyktatora Korei Północnej, teraz w Egipcie zakazano pokazywania hollywoodzkiego filmu opartego na biblijnej Księdze Wyjścia. Jego tytuł to Exodus, Bogowie i Królowie. Reżyserem jest Ridley Scott. Cenzorzy tłumaczą, że powodem zakazu były historyczne nieścisłości. Specjalnej komisji oceniającej nie spodobało się, że według scenariusza to Żydzi zbudowali piramidy, a Morze Czerwone rozstąpiło się na skutek trzęsienia ziemi, a nie cudu dokonanego przez Mojżesza. Film Ridleya Scotta został nakręcony za 140 milionów dolarów. Jego emisji zakazano również w Maroku. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze informacja z Francji. Tamtejsza poczta testuje dostarczanie paczek przy użyciu dronów. Jak na razie próby wypadają zachęcająco. Więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. Przepisy są bardzo ostre, nie wolno latać dronom nad miastami, ale są we Francji rejony położone z dala od zgiełku, mało tego, trudno dostępne, bądź też takie, do jakich można się przedrzeć tylko w ciągu kilku miesięcy w roku. Listonosze poza furgonetkami poruszają się we Francji specjalnie przystosowanymi do listów i paczek rowerami ze stelażem na przednim i tylnym kole, ale także dostarczają przesyłki pływając łódkami po kanałach, czy nawet poruszając się na nartach. Teraz tych ostatnich może w tym zastąpić sześciosilnikowy niewielki dron przypominający pająka o chwytliwych, automatycznych łapach, zdolnych do przewożenia 1,5-kilogramowej paczki na odległość ponad kilometra. Zastosowanie takiego latającego listonosza może się przydać także w przypadkach dostarczania lekarstw i pierwszej pomocy osobom odciętym od świata, na przykład w czasie powodzi. Poczta francuska jest przekonana, że będzie można przenosić znacznie cięższe paczki na dużo większe odległości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Relacja z Francji kończy serwis Trójki. Zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. a według najnowszych prognoz tej nocy w Białymstoku nawet minus 16 stopni, w Suwałkach minus 15, w Zakopanem minus 10, w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie na termometrach minus 9, w Olsztynie, Łodzi minus 8, w Katowicach minus 7, w Zielonej Górze i Rzeszowie minus 5. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i nad morzem, popada śnieg. W północnej połowie kraju miejscami mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 100 metrów. A w ciągu dnia dużo słońca, jednak na południowym wschodzie i nad morzem możliwe opady śniegu. W Gdańsku będzie minus 1, w Poznaniu, Wrocławiu minus 2, w Zielonej Górze minus 3, w Łodzi, Katowicach, Krakowie minus 4, w Olsztynie, w Lublinie minus 5, a w Zakopanem i w Białymstoku minus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i dr Wilczur z radością ogłaszają koniec wszelkich świąt. Vinimos a esta rara, brava, larga i corta, vida loca, tan cara e injusta, cada uno a lo que toca, tú me gustas y me asustas, dame un beso, estira de stock, que no hay hueso y detesto que me quieran mandar. Esos malos en los ratos de las ratas y los gatos pardos, momentos de placer, regalándonos la piel, pero queriendo que nos quieran querer. Brindando, bailando y viajando con los hielos de tu vaso, donde no volverás. Olvidando antes de dar ese paso que a veces bebemos para recordar. ¿Dónde están? ¿Dónde van? ¿Dónde irán? Los besos vientos marinos, Michela y su espuma del mar, locos cretinos, las sirenas no navegan. No, przyznam się, że dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tak pod koniec roku, same nudy. Bo zgodnie z leitmotivem dzisiaj gramy jakże adekwatnym do końca roku przegląd roku dla obiboków, czyli audycji można słuchać, ale nie trzeba, bo ci, którzy się nie obijali przez cały rok słuchając strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no, to akurat ci się nie zbalują specjalnie, bo wykonawcy znani, może i czasami lubiani, ale tylko ci, którzy pojawili się w tym roku, których w tym roku poznaliśmy, czyli debiuty tegoroczne. Ci, którzy słuchali regularnie, no niestety mogą, oczywiście nie muszą iść spać, chyba że lubią sobie przypominać, co poznali w tym roku. Przegląd roku dla obiboków i tak właśnie, i dlatego właśnie rozpoczęliśmy zespołem hiszpańskim, jak było słychać, La Pulqueria. Brzmią co prawda jak Meksykanie, no ale zdradziło ich seplenienie, więc to na pewno Hiszpanie z Walencji. La Pulqueria. Gdyby tylko obiboki mnie słuchały, to przypomnę, że jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i tam nazwy wykonawców, tytuły utworów, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego. La Pulqueria. To akurat nie jest problem z wymową i z zapisem, ale na wszelki wypadek warto sprawdzić. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można się kontaktować z audycją, tudzież smykowo 71335 Złocisza 23 płacąc. Chociaż no wiem, rozumiem, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj to korespondencja i dialog raczej wykluczony. Oczywiście na posterunku jest nie obibok, tylko wierny słuchacz i kronikarz strefy siwy. La Pulqueria na początek zdecydowanie w tym roku strefowym była na plus. Przypomnę też, że na naszej stronie twarzoksiągowej można głosować na najlepsze utwory w audycji, więc to akurat bardzo się dzisiaj przyda. Dowiem się, co w tym roku najbardziej się podobało. La Pulqueria mamy z głowy w takim razie, więc zmieniamy klimat, zmieniamy kraj, zmieniamy język i oto z Rosji przychodzi, przyjeżdża, nadciąga zespół Nordwerk. To odhaczamy w takim razie reprezentantów Rosji z miasta Jekaterynburg. To kolejny wykonawca, Nordwerk, który pojawił się w tym roku, bo dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, przegląd roku dla obiboków, czyli nic nowego. Żadnego debiutu, żadnej nowości, żadnej premiery. Sama nuda do drugiej w nocy. Czy to był metal? Oj, chyba nie, bo hołdujemy zasadzie, że jest melodia, nie ma metalu. Jest metal, nie ma melodii. A tu melodii było aż nadto. Zresztą nasz kronikarz, no siwy dzisiaj będzie, widzę, bardzo aktywny, bo inni słuchacze jakoś świątecznie podeszli do audycji. Folkowy Nordwerk. To też było miło i często był słuchany. No to cieszę się, że mamy imprimatur od siwego. No i zachęcam też innych, niekoniecznie kronikarzy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, do zabrania głosu. O! Na przykład Szymon. Koniec świąt? Pierwsza pozytywna wiadomość od kilku dni. No to cieszę się, że mam mentalnych krewniaków w niektórych słuchaczach. W takim razie. Redaktor prowadzący sam jest wykluczony i to cyfrowo. Jak można tak w słuchaczy wiernych nie wierzyć? No, ja to jestem wykluczony pokoleniowo, można by powiedzieć. Dzisiaj przegląd roku dla obiboków, czyli wierni słuchacze strefy mogą iść spać, a obiboki, no, dowiedzą się, co było grane przez cały rok w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. Strefa małpa polskieradio.pl to dla obiboków też i 71335. No to znowu zmiana języka, zmiana kultury. Tutaj nad wyraz chętnie chciałbym zachęcić germanistów, jeżeli tacy słuchają, o godzinie 23 minuty po północy, jeśli no tacy są. Germaniści tu się bardzo zbalują. Teoretycznie ten zestaw będzie po niemiecku. Ale jeśli ktoś zda niemiecki, to niczego nie zrozumie, ponieważ będzie to szwajcarska odmiana niemieckiego, tak zwany dialekt alemański. No proszę, jak się rozwijamy, nie tam, że rosyjski, hiszpański, takie banalne, sztampowe języki, ale mamy także i szwajcarski. To wszystko dzięki wiernym słuchaczom strefy. Zespół szwajcarski, jak powiedziałem, zwie się Hecht. Schon anders gewesen, oder ist das schon lang vorbei? Es wär Zeit, zum chli tanzen. Komm, mach's doch einfach mal chli anders. Vielleicht so wie die im Film. Dann brauchst du noch 24 Bilder. Für mein Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal chli anders. Vielleicht so wie die im Film. Dann brauchst du noch 24 Bilder. Für mein Lachen auf dem Gesicht. Für das Lachen auf dem Gesicht. Schau in die Sonne, stell dir vor, es wäre erfunden, mal zwei Sekunden, wo alles stimmt. Trotz der Hitze, kühlen Wind, es schmeckt der Frühling, drin und aus, alle finden es schön und du findest geschissen. Komm, wir fahren wieder heim, hab genug für Ferien und vor allem von dir sauren Stein. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders, vielleicht so wie die im Film, du brauchst noch 24 Bilder. Für das Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Vielleicht so wie die im Film. Du brauchst noch 24 Bilder. Für das Lachen auf dem Gesicht. Für das Lachen auf dem Gesicht. 24 Bilder für 10 Sekunden. 86.400. Für einen ganzen Tag am Stück. Für einen ganzen Tag im Glück. Auf dem Gesicht. Komm, mach's doch einfach mal ein bisschen anders. Vielleicht so wie dir. im Film, du brauchst noch 24 Bilder für mein Lachen auf dem Schirm. Komm, mach's doch einfach mal ein einfach. Vielleicht so wie die im Film und nur für 24 Stunden. Ich hab das Gefühl, es liegt noch drin. Ze Szwajcarii. Mam nadzieję, że to było słychać i jacyś germaniści słuchali i się zbalowali, czyli nic nie zrozumieli, chociaż przecież są germanistami, a to było po niemiecku, chociaż po szwajcarsku, w dialekcie alemańskim języka niemieckiego. To pewnie tak, jakby Polak pierwszy raz usłyszał coś po śląsku. Też nie do końca byłby pewien tego, co słyszy. Zespół Hecht, mam nadzieję, że po alemańsku dobrze to wymawiam, bo po niemiecku to chyba Hecht, a tu Hecht, czyli szczupak. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /wolna-strefa, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego, a zobaczyć sobie dobitnie i dowodnie, czarno na białym wszystko napisane, żeby muzyczną rybę w sieci można było sobie złowić. W sprawie muzyki niemieckiej napisał Patryk. O ile dobrze pamiętam, to z niemieckich zespołów w tym roku swój debiut w strefie mieli również Nachtblut, będący o wiele ciekawszym, moim zdaniem, przedstawicielem germańskiej myśli muzycznej. No niestety zespół Hecht jest, ciekawszym przedstawicielem myśli lingwistycznej, gdyż zespół Nachtblut w banalnym, sztampowym języku niemieckim śpiewa. Patryk, wielki mistrz twarzoksiągu. No niestety w takim razie nie będę reklamował twarzoksiągu strefowego, a mamy taki oczywiście za jego pośrednictwem na mniej oficjalną stronę strefy można wejść i tam zagłosować na ulubione utwory w audycji. Przynajmniej dowiem się, co się w tym roku podobało, bo dzisiaj przegląd roku dla obiboków, czyli wszystko, co już było, co w tym roku poznaliśmy. Zespół Hecht ze Szwajcarii mamy zatem z głowy. Życzenia nieświąteczne Bartłomiej do mnie napisał. Składam najmniej serdeczne, najbardziej nie wszystkiego, nie najlepszego z okazji już nie świąt, nie Bożego, nie Narodzenia i nie do siego roku. Nawiązując do słów prowadzącego z początku audycji, to najpiękniejsze w minionym roku były te chwile, w których audycji nie było. No i tu akurat zgodzę się z Bartłomiejem, ponieważ no dobrze było sobie leżeć na wygodnej kanapie o północy z piątku na sobotę, a nie przychodzić do roboty. Niestety trzecia strona księżyca jest tylko raz na rok. No, może raz na pół roku z punktu widzenia strefy. Oczywiście jest raz na miesiąc mniej więcej, ale nie zawsze wypada to w porze nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Strefa małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 dla smykowców. Jeszcze prawie półtorej godziny można dialogować i rozmawiać z audycją. No dobrze, to co oprócz trzech wykonawców z początku audycji udało się poznać w tym roku? A no, pewnych Madziarów, Modzior Lendiel Ketiuborot. Zespół nazywa się, no nie do końca po węgiersku, ale niech im będzie Bohemian Betyars. Kina am Rissa, nie so mi so mami gira. Mertig ben am Zegelina. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Egyszer volt, de nem volt, nagyon-nagyon régen, élt egy magyar betyár a puszta közepében. Volt neki egy nagy terve, s redét ennek szentelte, az emberek szomjúságát hogyan miként csökkentse. Könyvek közé bújva, recepteket torva, érezte, hogy azok között nincsen elég durva. A dolgos évek hosszú sora nem vezetett semmi óra, a végén már arra gondolt, dicső terve kudarcot vallott. A vágyait eldalolva az égeket megkatotta, és a végén nagy frécsóval végre kezében tarthatta. Ezt az italt megkóstolta, tisztább ital, vazali vodka, mindenkinek terjesztett, és az egész világ megszerette. Palinka to jest imię żeńskie na Białorusi, zdaje się, ale w twórczości Węgrów zespołu Bohemian Betyars to chyba nie o taką palinkę chodziło. Twórczość Bohemian Betyars pełna jest napojów wyskokowych, ale któż zna węgierski, więc to mało groźne jest, tym bardziej przez radio. No chyba, żebyśmy się zaczęli uczyć nazw napojów po węgiersku, na przykład bor, palinka i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie zespół Bohemian Betyars już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa zapisany. Można sobie poszukać. W tym roku go poznaliśmy, dlatego dzisiaj w audycji się pojawia, no zgodnie z leitmotivem, przegląd roku dla obi boków, czyli debiuty tegoroczne się w tej audycji pojawiają. strefa@polskieradio.pl. Czy o tej porze, za 20 minut pierwsza, jeszcze ktoś ma siłę, wenę, zapał, animusz, aby coś napisać? Szymon, przed chwilą skończyłem 23 lata. Urodziny już mnie nie cieszą. Starość, nie radość. To prawda. Zawsze powtarzaliśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że człowiek jak kończy, no niech będzie, że te 23 lata, no powiedzmy 26, to już mu się potem nic nie chce. Aż ciężko jest żyć. strefa@polskieradio.pl. O, ciekawy temat Listela. Stanisław napisał: pozdrawiam z Londynu. A przecież nie ma takiego miasta jak Londyn. Jestem kierowcą autobusu miejskiego na linii 274 i jestem w pracy. Jeżdżę sobie między Islington Angel a Lancaster Gate i słucham po cichutku strefy na telefonie komórkowym za pośrednictwem internetu. To rozumiem, że tam strefa zakazana. Chociaż Wyspy Brytyjskie to zdecydowanie lepsze terytorium na słuchanie audycji, bo tam jest godzina wcześniej zawsze, a godzina czasem robi różnicę. Ja dołączam do słuchaczy obiboków. Siedzę, maluję paznokcie, jem. Kwalifikuję się na obiboka, bo zwłaszcza w ostatniej ćwiartce roku nieraz przesypiałam strefę. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to przystępujemy do przeglądu. W takim razie, jakież to zespoły poznawaliśmy w tym roku? O, i tu będzie duża, duża kontrowersja. Nie wiadomo, do czego to zaliczyć. Dobrze, czy do disco, czy do metalu, czy do jeszcze czegoś innego. Nazwa zespołu zgodna z tym, co się będzie działo muzycznie. Będą baby i będzie metal, czyli Baby Metal Japonia. ゃダメデンジャラスだもん嫁さんになるんだ。 No nie wiem jak słuchacze zareagują na baby metal, czyli tak jak w nazwie, były i baby, był metal, chociaż to właściwie babki, bo to wszystko nieletnie. Na skromnej, drobnej, niepozornej stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa wszystko wypisane czarno na białym, nawet kagataną, czy jak to się nazywa. Baby metal poznaliśmy w tym roku, więc dlatego znaleźli się, a właściwie znalazły się w dzisiejszym zestawieniu. Przegląd roku dla obiboków. Kto nie słuchał uważnie i regularnie strefy, no to się dowie, co stracił. Strefa strefa@polskieradio.pl. No i przyznam się, trochę się przestraszyłem, kiedy przeczytałem tego smyka, bo rzeczywiście zespół Baby Metal mógł wpłynąć niekorzystnie na niektórych słuchaczy. Mam 55 lat, jestem po zawale. Aktualnie zbieram na rozrusznik. Czy powinnam słuchać pana audycji o tak nieludzkiej porze? Doktor Wilczur odradza zdecydowanie nie tylko dlatego, że późna pora, no ale i niektóre wypowiedzi prowadzącego, a także zestawy muzyczne mogą przyprawić o zawał i palpitacje serca. Tu się zgadzam. O, nawet odzew w sprawie palinki nastąpił. Kuba. Moi znajomi Węgrzy niedawno bardzo mnie namawiali na palinkę. Szkoda, że nie wiedziałem, że to chodzi o imię żeńskie, bo bym wtedy zupełnie inaczej do tej sprawy podszedł. Drogi Kubo, to tylko kiedy twoi białoruscy znajomi namawialiby cię na palinkę. Jeżeli Węgrzy namawiają na palinkę, to odmawiamy, oczywiście, odmawiamy kategorycznie. Strefa małpa polskieradio.pl. Pojawiają się nawet listele od kotów, tak mi się przynajmniej wydaje, bo sugeruje to już temat listela. Przyjemna audycja. Czy strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest przyjemną audycją? Nie ma to jak posłuchać dobrej muzyki przy rysowaniu i poznawaniu nowych zespołów. No mam nadzieję, że nie chodzi o rysowanie szyb w komunikacji miejskiej, bo kiedy wracam z audycji metrem warszawskim, to co druga szyba porysowana. Rozumiem, że ta późna pora sprzyja rysowaniu nie tylko szyb. No, koty słuchają i piszą w takim razie. Panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No, to już wiemy, skąd ten listel został przysłany. No dobrze, to do pracy, rodacy, w takim razie. Kolejny wykonawca, którego poznaliśmy w tym roku. Gdyby dało się coś zrozumieć z tego zestawu słowno-muzycznego, to wszystko jasne, bo zespół pochodzi z dość polskiego miasta Łódzk. Zespół Flajza. Я мордуюся зранку до вечора, з вечора до ранку я роблю зарядку. Я залізла на дієту і не можу злізти, якби ж слона так не з'їсти. Я не ношу короткі спідниці, бо не маю як стиглі вишні сідниці. Опа на показ, як лишній доказ, що не маю боза. Помада заради принади замість мармеладу. Парфуми на здоровені суми міняю на в три рази простіші. Бо шапи не ношу, бо тиснуті парять на все, що бідими. Чоботи по коліна не натягаю, бо не знаю навіщо. Звиняйте, хлопці, бананів немає. Іноді в мене не такі, як моделі мають. Зате у мене посмішка, як цвоком вищає теплом на всі горизонти. Пакенний живіт, як балон, щоки мови, як луканіс, як саксофон. У мене такі буха, як стона на плечах, голова, як картопля, шиє, як глечик. У мене мускулатура, ніби арматура, роблю щоранку відповідні процедури. Качаюсь по підлозі, по три рази вліво-вправо, підйом з переворотом ложки, супер справа. Люблю поострибати, розтрощити і зламати, викабелювати, сім на нервах загравати. Мої гантелі були колись мукою, тепер не чіпаю, припали пилюкою. Мої розміри великі, форми соковиті, а гарячі руки, ноги кучерями вкриті. Я number one, ми у своєму хіт-параді, не раді тато і мама, але дівчата дуже раді. Не бачайте, дівчата, не буду питати, скільки їсти та спати, кого цілувати. Моя реклама до моїх здоровені форми, і я зроблю вас кожен день неповторним. Дівчата, не буду питати, скільки їсти та спати, кого цілувати. Моя реклама до моїх здоровені форми, і я зроблю вас кожен день неповторним. Банани, банани, банани, банани, нани. Банани, банани, банани, банани, нани.